यार दी जवानी तेरा गोरा गोरा रंग नी गोरा गोरा रंग करे मित्रा नु तंग नी गोरी वीणी विच नी गोरी वीणी विच गोरी वीणी विच काली वांग कणके मित्रा दी जान ते बने जदो निकले हाय नी जदो निकले पटोला बन के मित्रा दी जान ते बने जदो निकले पटोला बन के मित्रा दी जान ते बने काला सूट काला तिल मुखड़े ते जचदा नजर ना लगे तेनू बचा के बिलो रखदा काला सूट काला तिल मुखड़े ते जचदा नजर ना लगे तेनू बचा के बिलो रखदा इशारे कर दे निगानी वाले मन के मित्रा दी जान ते बने जदों निकले हाय नी जदों निकले पटोला बन के मित्रा दी जान ते बने जदों निकले पटोला बन के मित्रा दी जान ते बने जिवे अग विचो निकलदा वे शोला पैंदा रोला जदो बन के तू निकले पटोला सीना खोला लहू डोला तेनू दिल दिया गल्ला बोला करे जी मेरा परसोड़ी मैं की तेरा लगदा बस जिवे तेरे दे अखा मैं सारी रात पुन रखदा हुन कुड़िया नू लगदा मैं आदमी तेरा सुझा मैं जोगी दस्ता की दस्ता मैं अज भी तेरे दे अखा पर मैनू लगदा मिला साथ नहीं तेरा करदा हुन तेरे मेरे ते की राज तेरा बनना मैं सजदा वे तेनू सजदा करना साथ नहीं मेरा कश्मीर तो लेके पंजाब तू पट ले पूरे मुल्तान दे तेरे काले सूट बांधे बंधन आई बनी मित्रा दी जानते दुपले दे वांगू तेरे लगती है हाइप नी फेसबुक वांगू यो नू करदा मैं लाइक नी दुपले दे वांगू तेरे लगती है हाइप नी फेसबुक वांगू यो नू करदा मैं लाइक नी फोक रोज मेरा नी फोक रोज मेरा रोज मेरा टॉप उत्ते टणके मित्रा दी जान ते बने जदों निकले हाय नी जदों निकले पटोला बन के मित्रा दी जान ते बने जदों निकले पटोला बन के मित्रा दी जान ते बने जिवे अग विचों निकलदा वे शोला पैंदा रोला जदों बन के तू निकले पटोला जिवे अग विचों निकलदा वे शोला पैंदा रोला जदों बन के तू निकले पटोला जिवे अग विचों निकलदा वे शोला पैंदा रोला जदों बन के तू निकले पटोला जिवे अग विचों निकलदा वे शोला पैंदा रोला जदों बन के तू निकले पटोला।